wote inuka upesi nyotu mwimbie. Ayayaya watu wote inuka upesi nyotu mwimbie. Ayayaya wote ule inuka upesi nyotu musifue. Ayayaya watu wote inuka upesi nyotu mwimbie. Mama tilia wapi simama upesi nyotu mwimbie. Ayayaya watu wote inuka upesi nyotu mwimbie. Anata ilia shima simama haraka tu mwimbie. Ayayaya watu wote inuka upesi nyotu mwimbie. Anaitwa Mungu mwenye nguvu simama upesi tu mwabudu. Ayayaya watu wote inuka upesi nyotu mwimbie. Boda boda wapi simama upesi tu mwimbie. Ayayaya watu wote inuka upesi nyotu mwimbie. Walokole mko wapi simama upesi tu mwabudu. Ayayaya watu wote inuka upesi nyotu mwimbie. Wamama vigele gele simama upesi tu mwimbie. Ayayaya watu wote inuka upesi nyotu mwimbie. Kina mama mungurumo wenu simameni tu mwimbie. Ayayaya watu wote inuka upesi nyotu mwimbie. Vijana ruka ruka pigeni makofi tu mwimbie. Ayayaya watu wote inuka upesi nyotu mwimbie. Mungu wetu anastahili simama haraka tu mwimbie. Ayayaya watu wote inuka upesi nyotu mwimbie. Jina lake Mwana wa majeshi simama upesi tu musifuye. Ayayaya watu wote inuka upesi nyotu mwimbie. Ni Mungu wa mataifa yote simama haraka tu mwimbie. Ayayaya watu wote inuka upesi nyotu mwimbie. Lazima mataifa watu wa simama haraka tu mwabudu. Ayayaya watu wote inuka upesi nyotu mwimbie. Aya kina mama wote wazee na vijana wakati umefika. Wale walio na filimbi weka, walio na mengi tashika mkononi. Na wale waweza kupiga makofi simameni wote. Wapi mama ntilie, wapi watu wa bodaboda, wachungaji mkwapi, waimbaji mkwapi, simameni tumwimbie. Tuambie mataifa ya kwamba Mungu yupo. Haleluya. Jamani Mungu yupo. Yupo. Nasema yupo. Yupo. Mataifa lazima wajue. Yupo. Mungu wetu yupo. Yupo. Wachawi lazima wajue. Yupo. Mungu wetu yupo. Yupo. Anaitwa supernatural power. Nasema yupo. Yupo. Anaitwa supernatural grace. Jamani yupo. Yupo. Anaitwa supernatural favor. Jamani yupo. Yupo. Nasema yupo. Yupo. Mungu wetu yupo. Yupo. Jamani yupo. Yupo. Yesu wetu yupo. Yupo. Ponyaji yupo. Yupo. Nasema yupo. Yupo. Wachawi sikieni yupo. Yupo. Mungu wetu yupo. Yupo. Hatuna mashaka yupo. Yupo. Mungu wetu yupo. Yupo. Wenye mamlaka yupo. Yupo. Jamani yupo. Yupo. Yeye hatishwi na nyakati. Yupo. Anasema yupo. Yupo. Hapa waishi na majira. Yupo. Mungu wetu yupo. Yupo. Vipo na hezima begani mwake. Nasema yupo. Yupo. Imeni yupo. Yupo. Nasema yupo. Yupo. Wenye mamlaka yupo. Yupo. Anasema yupo. Yupo. Anaitwa Simba wa Yuda. Yupo. Nasema yupo. Yupo. Yeye hatishwi na nyakati. Yupo. Nasema yupo. Yupo. Anaitwa supernatural power. Yupo. Nasema yupo. Yupo. Anaitwa supernatural grace. Yupo. Mungu wetu yupo. Yupo. Jina lake supernatural favor. Nasema yupo. Yupo. Inua mikono, inua. Inua. Inua mikono, inua. Inua. Inua mikono, inua. Inua. Inua mikono, inua. Inua. Tumheshimu Mungu wetu. Inua. Inua mikono, inua. Inua. Tumheshimu Jehova. Inua. Inua mikono, inua. Inua. Tumheshimu Mungu wetu. Inua. Inua mikono, inua. Inua. Tunambele zake kwa shukurani. Inua. Inua mikono, inua. Inua. Tukutamura mawa. mikono inua, inua, inua mikono inua, inua, inua mikono inua, inua, inua mikono inua, inua, tumweche Mungu wetu, inua, inua mikono inua, inua, tupeshe majehova, inua, inua mikono inua, inua, tumweche Mungu wetu, inua, inua mikono inua, inua, mbele zake kwa shukrani, inua, inua mikono inua, inua, tukutamura mawoko, mawoko, mawoko, mawoko. Tender, tender, tender, tender, tender, tender.